Allah-u Teala buyuruyor ki, kim benim velilerimden birine düşmanlık yaparsa, şüphesiz ben ona ilan-ı harp ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili hiçbir ibadet ile benim kurbiyetime mazhar olamaz. Bir de kulum nafilelerle bana yaklaşır ha yaklaşır ve nihayet öyle bir hale gelir ki artık ben onu severim. Bu ifadelerle başlayan kutsi hadis-i şerifte Allah'ın veli kullarına düşmanlık etmek ile Cenab-ı Hakk'a kurbiyet meselesinin peşi peşine değerlendirilmesini nasıl anlamalıyız? Allah'ın harbi ilan etmesi ne demektir? Veli kullara düşmanlık yapmanın keyfiyeti konusunda neler söylenebilir? Dost olma mevzu Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnne veliyyallahu lezî nezzelel kitap ve hu yetevellâs sâlihîn diyor. Allah'ın veli kulları, Cenab-ı Hak onların işlerini tevelli buyurur. Yani tevelli, biz mütevelli kelimesi oradan geliyor. İşi üzerine alması, o işi sevk ve idare etmesi, o işi size bırakmaması, o işte size ilhamlarıyla, o işte size varidatı sübhaniyesiyle, mevhibeleriyle ışık tutması, sizi yolda bırakmaması manasına işinizi tevelli eder. Mütevelli de zaten o manayı yapıyor. Ela inne evliya Allah ila khaufun aleyhim ve lahum yahsanun diyor bir yerde. Evet, dikkatle bakın bu mesele. Allah'ın evliyası onlar için ne korku vardır ne de tasa vardır. Lehumul büşra fil hayatü dünya ve fil ahiret diyor alttaki ayette de. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde böyle umumi manada, mutlak manada herkese açık vilayet diyebilirsiniz. Terminolojide böyle bir şey yok. İslahi manada vilayet başkadır. İşte bu herkese açık vilayet diyeceğimiz, öyle bir ad koyacağımız vilayet başkadır. İman edip salih amel yapan herkes böyle bir dostluk dairesi içinde olabilir. Ve bu Allah'ın velisidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onların işlerini tevelli buyurur. Başkalarına da tevelli ettirir. Esbab olarak ervaha, melaike-i kirama, içimizdeki eptallara tevelli buyurur. Onları tevelli ettirir Cenab-ı Hak. Bu umumi manada veli ve herkese açık bir vilayettir bu. Kim Allah'ın muradı sübhanesini esas alır, ona göre yürürse, rızayı ilahi hedefler ona göre yürürse ve bu mevzuda en önemli vesile ve vasıta olarak gaye ölçüsünde bir vesile diyoruz ona, ilahi kelimetullah'ta bulunursa, ilahi dinde bulunursa, ilahi hakta bulunursa, dualarımızdan bir tanesi de o. O mevzuda yine Efendimizin farklı yerlerde farklı istekleri olmuştur da ama biz onları toplayarak kendi ifade tarzımız, üslubumuz içinde diyoruz ki Allahümme a'li kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel İslam fi küllen hayl alem ve şrah sudurena ve sudur ibadike fi küllen hayl alem ilel iman vel İslam vel ihsan vel Kur'an isterseniz ve ilah hizmetine de diyebilirsiniz. Ondan eminseniz, doğru bir yolda olduğunuza inanıyorsanız, yürüdüğünüz yol Cenab-ı Hakk'ın rızayı uzmasına muhalif değilse onu da diyebilirsiniz. Kıtmir der öyle. Ve ilah hizmetine ve istakdimna fe'ade şe'en ve da'lenel budde beyne ibadike. Yani bunlar da Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften alınan şeyler. İnnellezine amenu ve amilus salihati seyecellahumur rahmanu budde. Allahümme da'lenel budde beyne ibadike fissemai vel ard. Allah'ım yerde ve gökte İbadın arasında bizler için sevgi vaz eyle Allah'ım. Melaikelerin, ruhanilerin kalpleri bizim için sevgiyle assın. Eller bizim için duayla kalsın. Nazarlar sana mehafet ve mehabbet duygusuyla teveccüh etsin. Ve bizi dilesinler. Bu dini mübini İslam'ı bu sayede ila buyur diyeceğiniz. Evet, bunu diyoruz şimdi. Evet, bunlar... Bu velayetin bir kısım tezahürleridir umum manada. Bir de ıslahi velilik vardır. Islah velilik o bir yönüyle o tasavvuf düşüncesinin veya sufi düşüncesinin tasavvuf sufiyi daha evvel de arz etmiştim. Mustafa Sabri Bey Mevkuful Akl vel İlm vel Alemin Rabbil Alemin kitabında tefrik ediyor onu. Diyor ki işin felsefesini yapanlar daha ziyade nazari kısımda kalanlar onlara mutasavvifin deniyordu. Diyor yani. Sofi'ye gelince o işi yaşayan, yapan, o yolda olan, o işin temsilcisi, pratikçisi diyor burada. Bazıları da öyle bir tefrika gitmemişler. Bakıyoruz o Sofi kitaplarında mutasavvif diyor yani. Mutasavvifin diyor. Günümüzdeki çok Sofilerde mutasavvif tabirinde kullanıyorlar. Fakat ben sanki Mustafa Sabri Bey'in muhakkikane, müdakkikane o taksimi bana da uygun geliyor. Biraz ona zahip ve kail gibiyim ama benim ne kavlimden ne de zehabımdan hiçbir mana çıkmaz yani. Dayanılacak bir şey değildir. Onu da ifade edeyim. Sufiler o istilahı vaz etmişler. Yani veli olabilmek için işte bir yere intisap edeceksin esas. Bir yol tutup gideceksin. Çok yollar var. O yollardan birine sülük edeceksin. Sonra işte yerinde çile ile, seyri sülüki ruhani ile, az yeme, az içme, hayrete varma, fani olma, Allah'ı bulma mülazalarıyla Allah'a yürüyeceksin böyle. Bu ıslahi manada bir velilik oluyor. Bu herkese açık değil. Bu mevzuda sayeden yani nasıl diyor, men talebe vecede vecede, işin arkasında olan, işi ciddiyetle, kemali ciddiyetle takip eden ve derken Allah tarafından ona buldurulan, onun bulduğu şeyler. Bu ıslahi manada vilayet oluyor. Tabi onlar kendilerine göre derece derece oluyor. Şimdi o hadis-i şerifte, kutsi hadis o bildiğiniz gibi, kutsi hadiste ifade edilen zannediyorum umumi manada herkese açık vilayet açısındandır. Yoksa öbürleri olunca onlar biraz hususi gibi oluyor yani. İsterseniz onlara sübjektif Allah dostları diyebilirsiniz. Bunlar da objektif, herkese açık olması açısından, herkes için müyesser olması açısından diyebilirsiniz. Herhalde o birinci şık için düşünmek daha uygun olur. O da şu manaya gelir. Yani iman eden, salih amel yapan. Kur'an-ı Kerim'de hep innellezine amenu ve amelus salihati seyyecellahu rahmanu vudda. İnnellezine amenu ve amelus salihati amenu ve amelus salihati kanetlehum cennetul firdevsün üzüla. İnnellezine amenu ve amelus salihati sebegatlehum minnel husna diyor yani. Bakıyorsunuz iman, salih amel, işte o mevzudaki istikamet. Ondan sonra da Cenab-ı Hak belli bir mükafatla onları mükafatlandırıyor. Herkese açık bir yol, bir şehrah o. Şimdi bu meselenin bir yanı, bir diğer yanı da şu. Yani size hücum edenler, men adali diyor yani. Men adali veliyen. Benim için veli olan diyor yani. Benim vilayetim altında, benim tevelli ettiğim insanlar demek oluyor bu. Şimdi Allah'ın kulları olması itibariyle, İman edip salih amel yapmaları itibariyle onlara düşmanlık yapılıyorsa Allah diyor ki mukabeleyi ben yaparım. Çünkü bu düşmanlık sizin şahsınıza değil. Benimle olan irtibatınızdan dolayı size düşmanlık yapıyorlar. Hani duayenlerden bir tanesinin mülazasını arz ettim. Bizim savaşımız ve kavgamız başka bir şey için değildir. Falan mülahazanın İslam'a karşı savaşından ibarettir diyor. Biz İslam'a karşı bir savaş gerçekleştiriyoruz diyor. Orada men hadali veliyen derken de hadis-i şerife esasen size olan düşmanlık Allah'tan ötürüyse yani. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu vilayetle tevelli buyurduğu şeyleri üzerine aldığı tabir, başka tabir bilemediğimden dolayı yani vekaletini aldığı sizin bir yönüyle, sizi zimmetine aldığı bu tabir de hadis-i şeriflerde geçiyor. Yani fi zimmetillahi ve zimmeti resulü ve la tahkirenne fi zimmeti diyor. Yani ilahi zimmet altındasınız. Nasıl Hristiyanları zimmet altına alıyorsunuz. Mümin olarak siz Cenab-ı Hakk'ın inayeti, riayeti, kilaeti altında bulunuyorsunuz. İşte ona ilişince doğrudan doğruya o ilişme zat-ı uluhiyete karşı. Onda bir Allah düşmanlığı, peygamber düşmanlığı, kitap düşmanlığı, haşr-ı neşr düşmanlığı var. Dolayısıyla fakat adentu bil harp diyor ben ona. Ona karşı ilan harp ederim. Yani bugün olmasa yarın işini bitiririm onun. Orada da bir yönüyle iki şey var. Yani birincisi siz bu türlü meselelerde genelde esas çizginizin doğru olup olmadığına bakmanız lazım. Yani biz hakikaten Cenab-ı Hak tarafından Ela inne evliyallahi la havfun aleyhim ve lam yahsenun illezine amenu ve kanu yettekun. Orada da iman edip takva dairesi içinde bulunan diyor yani. Siz ona bakın. Hakikaten imanımız sağlam mı bizim? Takva dairesi içinde miyiz? Tekvin emirleri güzel okuyor muyuz? Teşri emirleri yaşama mevzuunda hassasiyetimiz ne ölçüde? Bir yerden bir toslama geldiği zaman, önünüz kesildiği zaman, yürüdüğünüz yollar harap edildiği zaman, köprüler yıkıldığı zaman, ilk yapmanız gerekli olan şey kalkıp milletin hesabıyla meşgul olmak değil. Bence kendi hesaplarınız üzerinde derin derin düşünmek lazım. Yani hakikaten vilayeti ilahi ihraz etmiş durumda mıyız? İlahi tevelli içinde miyiz veya altında mıyız? Nasıl diyecekseniz deyin. Ona bakmak lazım. Bir bu mesele var. Öyleyse bence emin olun yani Cenab-ı Hak er geç onların haklarından gelir. Tıpkı haksız yere birine zulmedildiğinde çok defa anında Cenab-ı Hakk'ın ceza verdiği gibi hepinizin de başına gelmiştir. Size bir iki fıkrada anlatmıştım bu mevzuda. Yaşanmış hayattan fıkralar anlatmıştım. Belki yani size karşı yapılan o kötülüklere mukabil o bazı kimselerin başlarına gelen eğer ciddi bir tecessüsle takip etseniz, süsseniz hakikaten hiç kimsenin öyle başıboş olmadığını da göreceksiniz. İstediği gibi böyle hareket etmediğini de göreceksiniz. Allah tutmuş, derdest etmiş ve cezalandırmıştır. Bir ikinci mesele de bu çok defa yani siz ilahi tevelli altındasınızdır. Cenab-ı Hak sizi görüyor, gözetiyor, riayet ediyor ve inayeti altındasınızdır siz onun. Fakat o mevzuda illa böyle bizi geldi bir sinek soktu, bir bilmem ne oldu, ayağımıza bir iğne battı, birisi ayağımızın altına bir iğne koydu. Böyle herkesi tecrih etmeye kalkarsanız kendi kafanıza göre, bu arada ilahi imhaldeki espriyi kavramadan, bu da bulsun, bu da bulsun, bu da bulsun derseniz, kendi hendesenize göre, kendi felsefenize göre hareket ederseniz, çok kısa zamanda yeryüzünde hiç kimse kalmaz. Evet, biri şöyle der, biri size ters hareket eder, biri mizacınıza dokunacak bir şey yapar, biri sizi rencide eder, biri gıybetinizde bulunur, biri aleyhinizde olumsuz bir şey yazar, biri tekerleğinize çomak sokar, biri işte bilmem ne yapar, engeller sizi, o da gitsin, o da gitsin, o da gitsin. Hele bir iki tanesi de gittikten sonra nasıl olsa ben git deyince bunlar da gidiyor falan demeye başlarsınız. O murad-ı ilahi, hikmet-i ilahiye münafidir. Efendimiz bile Kur'an-ı Kerim'le bu mevzuda değişik zamanlarda bilmem yani o kelimeyle ifade ederken ona karşı saygısızlıktan da çok korkuyorum. Tadil ediliyor demede bir mahsur var mı? Senin işin o değil diyor yani onlar. Variden il cahilin diyor. Bakma diyor onlara. Onların ettiklerine bakma. Allah görüyor onları diyor. Bu bir yönüyle dün de bir mülazayla geçtiği gibi esasen ona demek suretiyle bize diyor Allah Celle Celaluhu. Yoksa o mevzuda fevkalade bir temkin insanı, bir teyakkuz insanı neyin nereden geldiğini biliyor. Her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah diyor o. Bize karşı onlar, onun şahsında bize irşad ediliyor. İmam olması itibariyle hepimize raci ona denen şeyler. Bu açıdan Allah mutlaka fakat Adem tübil hak diyor da onu sizin heva ve hevesinize göre değil, sizin düşüncenize göre değil, muradi ilahiye göre icra eder onu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum hadis-i şerifte sahih hadiste Buhari hadisi buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِ لِلظَّالِمِ فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ. Allah zalime mehil üstüne mehil verir. Hikmeti bunun, masaatı, o mevzudaki masaat şu: İnsanın hiçbir şeyi itiraz hakkı olmaması lazım. Yani dememesi lazım. Ne yapayım ben bir kusur yaptım belki tevbe de edecektim ama belki o mevzuda dönecektim, kapının tokmağına dokunacaktım fakat o fırsatı yakalayamadım. Hemen kötülük yaptım, tepeme bir balyoz indi benim. Bunu dedirtmemek için mahkemelerin böyle mehil üstüne mehil verdiği gibi mehil üstüne mehil, mehil üstüne mehil veriyor Allah. Efendimiz de onu buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِ لِلْظَالِمِ اَمَّا فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُ. Bir de derdest etti mi artık iflah etmez onu. Buyurduktan sonra sahabi diyor ki şöyle dedi Kur'an-ı Kerim'den. وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمِ. Allah'ın zalim bir toplumu veya zalim bir kariyeyi burada mahal zikir hal murad oluyor. Kariye ne olacak yani şehrin yıkılması? O şehrin içinde olan insanlar. Öyle bir kariyeyi, ehli zalim olan bir kariyeyi derdest ettiği zaman işte böyle helak eder diyor. Siz burada o geçmiş kavimleri, tarihi tekerrürler devri daimi içinde bilebildiğimiz kadarıyla Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Şuayb, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti İbrahim kavminin helak olduğunu bilemiyor. Zamanla yani Babil harap olmuş. Fakat Hazreti Lut'un kavmi de helak olmuş. Hazreti Musa'nın Hazreti muhatabı olan kimseler, hedef kitle, Firavun da var onun içinde. Onlar helak olmuşlar. Ve kezalike aksura biki de akadal kura ve yedalim. İnne aksahu elimu şedid. Allah'ın derdest etmesi, yakalaması, işin doğrusu şiddetli ve can yakıcıdır. Elim ve şedittir buyuruyor. Şimdi bir de meselenin bu yanı var, imhal var. Yani Allah Celle Celaluhu eğer birini karşısına almışsa, tedip edecek, izaya gel diyecekse, hemen sizin heva ve hevesinize göre değil. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı da bence benim gibi böyle acul kimseler, böyle din adına da olsa kötülük yapan kimseler hemen yapıştırırız yani. Mesela deriz işte Allah mehzimu ve zelzilhu ve şeddid şemlehu ve ferrik cemehum ve mezzikum kullem mezzak ve ceal basen beynehum ve la tübellihum lemel vansurna aleyhim deriz. Fakat Hazreti Pir diyor ki bir yerde falan bana kötülük yaptı diyor. Dedim ki aman ya Rabbi, ona şimdilik azap edeceksen şimdilik etme. Millet bu türlü şeylere işte falana iliştiğinden dolayı bak buldu falan derler. Böyle yok yere. Kendisini öyle bir şeyin isnadından da kaçınıyor. Millet o meseleyle onun sonucu arasında böyle bir münasebet kurarak birine bir vilayet kesme biçme gibi bir şey içine girebilir. Sonra o mülahazalar başkalarının da kulağına gider. Baksana çevrelerine böyle şeyler de diyorlarmış falan derler. Yani bunlar büyütülür. Orada öyle diyor. Sonra da diyor ki yani onu Allah tecrih etmiş. Sonra anladık ki Kur'an affetmemiş onu diyor. Şimdi bu da meselenin bir yanı. Daha halisane olmalı. Yani Allah Müslümanlığa size ve sizin Müslümanlığınızdan dolayı size, imanınızdan dolayı size düşmanlık yapıyorlarsa böyle her düşmanlık yapana hemen el kaldırıp bedduada bulunmak doğru değil. Evet, yine kendi anlayışımız, kendi felsefemiz içinde teline bedduaya amin dememe bir esastır bizim için. Yani o durumda Allah'ım bahtına düştü. Ne olur yani sen bunları ıslah eyle, hidayet eyle. Islah olmayacaklar. Muradı Sübhan'ın içinde bunlar. Islah yazmamışım bunlara, takdir etmemişim. Onları da sana havale ediyoruz demek ayrı bir mesele. Ellerini kollarını bağla. Müslümanlara, insanların çoğu zayıf. Onların yapacakları eza ve cefa karşısında yerlerini koruyamayabilirler. Dik duramayabilirler. Devrilebilirler. Bir daha da doğrulamayabilirler. İnsanların bazıları çok zayıftır. Bazı belalara tahammül edemeyebilirler. Bu açıdan onların ellerini kollarını bağla. O mevzudaki mülazalarımızda bazen derken Allahümme elcim effâhehum ve gulleydiyem ve erculam ve şutaleyim ve tetekim ve kesir aklamehum ve elsinetehum ve esatehum ve kuvvetehum ve şevketehum ve ceberutehum ve tuğyanehum ve dalaletehum ve uddetehum ve ahdetehum ve tadim. Yani onları iş yapamaz hale getir demek oluyor burada bir yönüyle. Belki böyle ehli tevekkül, ehli teslim, ehli tefviz, ehli sika için bunları söylemek bile bir yönüyle Allah'la münasebet açısından saygısızlık sayılabilir diyorum yani. Ama herkesin de bir tahammül gücü vardır. Bir de bir insan bazı isteklerde bulunurken onları sadece kendi ufkundan, kendi zaviyesinden istememesi lazım. İçinde bulundu. Heyetin genel hissiyatını da hesaba katması lazım. Onlar belki böyle bir şey demesini bilmiyorlardır. Fakat bizardırlar. Hakikaten sıkıntı canlarına tak ettiği zaman ne diyeceklerini bilemezler. Bu açıdan onların hissiyatını hesaba katmak, tahammül güçlerini hesaba katmak, onlar için Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunmak, onların hissiyatına tercüman gibi o mevzuda konuşmak, hepimizin müşterek hasımlarını Cenab-ı Hakk'a havale etmek, kalemlerini kullanmaya fırsat vermemesini ondan istemek, beyanlarını aleyhte kullanmalarına fırsat vermemesini Allah'tan istemek, bu da ayrı bir şey. İsterseniz yine de bir seviyenin sesi soluğu diyebilirsiniz. Belki işte erbabı sika onu da demez yani. Onlar teslimiyet ötesi, tefviz ötesi Cenab-ı Hakk'a kendilerini tamamen havale etmişlerdir. Ne gelirse işte dediği gibi gelirse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, senden o hem hoş hem bu hoş. Lütfunda hoş, kahrında hoş. Bu keyfiyet değişik şekilde olabilir yani. Bir yerde kollarını kanatlarını kırar. Bir yerinde ellerindeki imkanları alır. Bir yerde onları in yeşe yutip kum ve yeti bir kalgın cedid fehvasınca onları giderir. Yepyeni bir kavim getirir onların yerine. Men yertedde minküm en dini fesefiyeti labukam yuhibbun ve yuhibbune ezille. Hakikatlarıyla serfiraz bir cemaati yeniden insanların kaderine hakim kılar. Cenab-ı Hakk'ın tedip keyfiyeti çok farklı farklıdır. O da belirleyici odur. İlle şu suçtan ötürü şöyle bir tecziye, şu suçtan ötürü şöyle bir tecziye bizim ceza kanunlarımızda olduğu gibi baştan öyle belirlenmiş şeyler aklımız ermez bizim o meselelere. Onlar Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, onun kendine göre olan maslahatı makbulelerine uygun şekilde cereyan eder. Biz ona da teslim oluruz. Bu açıdan tezye keyfiyeti, tedip keyfiyeti, bazen sadece Hazreti Pir'in hani 11 tane filan zannediyorum kendisini de sayıyor, şefkat tokatları. Bir iki yerde onu zikrediyor, bir yerde lemalarda da ifade ediyor onu. Yani onunla bile böyle ders alan insanlar vardır, imanı vardır, şefkat tokatıyla geçiştirir bazılarını. Bazılarını daha ciddi bir nikmet tokatıyla, bazılarını bir kahır tokatıyla, bazılarını bir gazap tokatıyla, bazılarını bu tabir yok, ibadet tokatıyla, tamamen kökten kazma, buna tenkil de denir, cezasıyla cezalandırır. O mevzuda vallahu yahkumu ma yurid. Allah murat buyurduğu şeyde nasıl isterse öyle hikmeder. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder, vücudu ol, gelür billah diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Orada bize hatırlatılmak istenen şey, bu türlü şeylerden hakiki bir siyanet istiyorsanız, onun yolu farzlarla mutlak vilayeti ihraz etmek meselesidir. Hadis-i şerifse, kulum bana farzlarla yaklaşır, nafilelerle öyle bir yaklaşma yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, işte hisseden kalbi, tutan eli, ve ayak diyor. Yani ona kadar götürüyor o meseleyi. Şimdi bize gösterilen şey de odur. Biraz evvel arz ettiğim gibi. Yani bu türlü şeyler, bela geldiği zaman, musibet geldiği, sarsıldığımız zaman, faylar, maylar ayağımızın altında oynamaya başladığı zaman kendimize bakmamız lazım. Kendi hesaplarımızı gözden geçirmemiz lazım orada. Bize vilayet yollarını araştırma düşüyor onun. Farz yoluyla bir mutlak vilayet, nafile yoluyla o mukayyet vilayet yolu nazarımıza veriliyor. İsterse biraz evvelki taksim çerçevesinde bir umumi manada herkese açık vilayet yolu ki farzlarla, ameli salihle oluyor. Bir diğeri nafile. Nafilelerin hikmeti teşri cebrenli noksan malum. Her zaman kırık çıkık olabilir, eksik olabilir. Bir şeyde tam halisane eda edilmemiş olabilir bir şeyiniz. Bütün bunları telafi etmek için nafileler teşri kılınmıştır. Evet, bu açıdan da yani onun vilayeti öbüründen daha büyük demek değildir. Farzların üzerine onları koyduğunuz zaman, farzları yapmanın yanı başında onları da yaptığınız zaman o noksanlar telafi edilmiş olacak. Yani kırık, çıkık, çatlak sarılmış olacak. Cebrenliğin noksan manası o demektir yani. Cebire kırıkları sardığımız sargıya diyoruz. Evet. Bu açıdan senin ortaya koyduğun ibadet-ü taat kusursuz, eksiksiz. Ne kırık, ne çatlak, ne yamuk, ne de yumuk. Bu açıdan da yani yine o farz blokajı üzerine oturtulmuş bir şeydir. Onunla siz farklı bir ufka ulaşırsınız Allah'ın inayetiyle. İşte orada o tabiri de yine bir mahsur görmüyorum ben. Yani sübjektif vilayet veya ıstılahı vilayet diyebilirsiniz öyle bir vilayete. Ulaşırsınız. Gören gözü, işiten kulağı, tutan eli. Bu ayağa ben diyor başka bir mana veriyorum. Lazım manayı veriyorum. Orada yürüyen diyor da orada diyorum ki Allah doğruya yürütür onu. O ayak hiç eğriye doğru adım atmaz. Ha nasıl Urve İbni Zübeyir Abdülmelik'in tavlasına giriyor orada. Gezdiriyor. Estağfurullah Abdülmelik değil. O zaman Abdülmelik ölmüş. Velid, Abdülmelik'in oğlu Velid, işte şeyin, Haccacı Zalim'in en hakim, en güçlü olduğu dönemdir o dönem. Barışma oluyor. Ali Zübeyir ile Emeviler arasında barışma oluyor. Urve zaten Ayşe validemizin ahlakıyla mütekallik. onun çırağı, yeğeni aynı zamanda müstesna bir insan. Tavlayı gezerken bir at ayağına bir şey vuruyor. Tekme vuruyor. O zaman tabii öyle hemen götürüp de o meseleyi tedavi etmek filan imkanı da yok. Aradan birkaç gün geçince o vurduğu yerden diyor Velid, keselim buradan diyor. O imtina ediyor bundan. Kalçaya vuruyor. Keselim diyor bu, yoksa vücudunu ifsad edecek diyor. Evet. Sonra kesiyorlar, böyle uyutmadan kesiyorlar. Testereyle kesiyorlar. Sadece diyor ki alnından ter aktı. Uf da demedi. Fakat burada enteresan bir söz söylüyor. Ayağını kestiler, elini aldı, baktı böyle. Yahu dedi, ben seninle hiç harama yürümemiştim. Çok önemli bir ders veriyor. Hiç harama yürümemiştim. Neden başına gelen bir balyozda, yani ben seninle hiç uygunsuz bir şey düşünmemiştim. Hani deme işiyle başlamıyoruz işe. Kulağına bir şey olduğunda ben seninle hiç harama kulak vermemiştim. Diline dişin ısırabilir dilini. Ya ben bu yakın tarihte hiç seninle de uygunsuz bir şey konuşmamıştım. Gözüne bir çöp girebilir. Ya ben hiç uygun olmayan bir şeye de yani şu günlerde bakmamıştım. Kendimize yönelerek o meselenin gerçek sebebini kendi davranışlarımızda arama, kendinden bilme gibi bir şey. Kendi davranışlarına verme. Aleykum enfusekum, kendinize bakın siz. La yadurrukum men zalle izettedeytum. Siz hidayeti tabiatınız haline getirmişseniz, doğru mana verince böyle demek lazım. Çünkü ihtida kelimesi mütevaat babından geliyor. Kipo. Siz hidayeti tabiatınız haline getirmişseniz, yani hidayet yolunuza, hidayet felsefenize, hidayet düşüncenize ters bir şey geldiği zaman, bir iç infialle onu karşılayabilecek kadar o mevzuda derinleşmişseniz, başkaları size zarar veremez. Onun için kendinize bakın. Başınıza bir şey geldiği zaman, oturun bence o meseleyi kendinizle irtibatlandırma yollarını araştırın. Yani şundan dolayı geldi bu. Belki hani araştırma şuna matuf olmalı. Ayağıma bir iğne battı benim. Şimdi dişin dili ısırması başka bir meseledir. Avurduğunuzu ısırmanız ayrı bir meseledir. Ayağa iğnenin batması ayrı bir meseledir. Bir yerde sıkılıp terlemeniz ayrı bir meseledir. Sürçüp düşmeniz ayrı bir meseledir. Başınızın dönmesi, sendelemeniz ayrı bir meseledir. Sürekli bir probleme maruz kalmanız benim gibi, bileğin bozulması, dizin bozulması, belin bozulması ayrı meseledir bunlar. Belki düşünülmesi gerekli olan bizim için hususlar, bu şu böyle bir günahtan olabilir mi? Bu da şundan dolayı olabilir mi? Bu da şundan dolayı olabilir mi yani? Bunun sebebi hangisi? Bu da öyle bir meseleden dolayı el açıp başımızı yere koyup mutlaka tazarru ve niyazda bulunmak içindir yani. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Yani insanın başına gelen bu türlü şeyler bazen de Cenab-ı Hak imtihan için, yani Cenab-ı Hak bir kulunu severse diyor hadis-i şerifte, başına belaları yağdırır diyor. Şimdi bu ayrı bir mesele. Fakat meselenin kula düşen yanına gelince mutlaka başına gelen her şeyde kendisinin katkısını düşünmesi. Ben ne yaptım ki buna sebebiyet verdim demesidir. Bu o kapıda vefalı olmanın, sadık olmanın, Allah ne yapıyorsa isabetli yapıyor mülazasına inanmanın, itimat etmenin, Allah'a güvenmenin ifadesidir. Yani meselenin bize bakan yanı, bize bakan ayağı başkadır. Zat-ı uluhiyetle alakalı yanı başkadır. Biz bize ait yanıyla, yani ayağıma iğne battı, bu biraz şuna yakışıyor. O emâ asâbeküm müsibetin febimâ kesebet eydîküm ve yâfân kesir diyor. Başınıza gelen her şey mutlaka sizin kendi elinizle işlediğiniz bir kabahatten dolayıdır diyor. Kaldı ki her kabahatinizden dolayı da Allah sizi cezalandırmaz. Çoğunu affediyor diyor Kur'an-ı Kerim. O ordu hadisi söylüyor. Ayağınıza batan bir iğne diyor yani. Gözünüze giren bir toz, bir sürçme diyor. İnsanlar içinde sıkılıp bir terleme diyor. Bunların hepsi sizin kusurlarınıza birer cezadır. Kaldı ki Allah çoğunu da affediyor bunların. Eğer her yaptığınız olumsuz şeyden dolayı sizi tecziye etse belinizi doğrultamazsınız. Şimdi biz bize bakarken böyle bakmamız lazım. Hazreti Ebubekir'e nispet edilen bir şey var yani. Cüd bi lütfik ya ilahi men lehu zadun galil. Cüd cömertlikte bulun. Bi lütfik ya ilahi, ey ilahi cömertlikte bulun. Men lehu zadun galil, azığı çok az olan benim gibi bir zavallıya cömertlik kapılarını aç diyor. Cüd bi lütfik ya ilahi men lehu zadun galil. Müflisun bi sıdkı yetinde babika celil. Sermayesi yok müflisin teki diyor. Ama bir şeyi var ki sana karşı sadıktır, sana karşı hiçbir fasık. Benim şehadetim neye yarar? Minhu isyanun ev nisyanun ev sehvun ba'de sehvin. Ben kendimi sana nasıl anlatayım ki diyor Hazreti Ebubekir diyor. Minhu isyan, benden isyan, benden sehv, benden hata, benden günah, diz boyu. Minke ihsanun ve fadlun ba'de itail cesil. Ama sana gelince senden ihsan var, senden fadl-ı cezil var, senden lütuf var. Kul li nari übridi fi hakkı kema kulte kulna ya nari übridi fi hakkil halil. Ne olur benim cehennemime de diyor, İbrahim'in ateşine dediğin gibi sönüverdi de, de ben cehenneme düştüğüm zaman ateşin içine düşmeyeyim. Şimdi bakınca bu büyükler, bu dev insanlar, Allah'la o kadar ciddi münasebet içinde, buna rağmen o insan böyle diyor yani. Bunlar aynı zamanda bizim için ne zaman nasıl düşüneceğiz, neyi nasıl karşılayacağız, o mevzuda çok ışık tutucu, çok önemli rehberlerdir. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Allahümme inna nes'eluke l-huda ve't-takva ve'l afiyet. Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel İslam fi kulli alem. Ve eşrah sudurena ve sudur ibadike fi kulli hayril alem. Ve da'a lana l-budde beyne ibadike fi's-semai ve'l-ard. Ve ce'alna min ibadike l-muhlisine l-muhlisine l-muttakine l-veri'ine z-zahidine. المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين ربنا زدنا علما وإيمانا ويقينا وتوكلا وتسليما وتفيضا وإخلاصا ووفاء وصداقة ومعرفة ومحبة وعشقا واشتياقا إلى لقائك. اللهم عفك وعافيتك ورضاك وتوجهك ونفحاتك وأنسك وقربك ومحبتك ومعيتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعواتنا ولا تخيب رجعنا بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق وحرمة اسمك العظم وبحق وحرمة وشفاعة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Yeah.